राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम है चढ़ करके पढ़ना। संस्कृत में आरुचुत कहते हैं, हिंदी में क्या चढ़ कर पढ़ना, ऊंचा जाकर पढ़ना। तो ऊंचा जाकर पढ़े थे चोट चलता है, चढ़े तो पढ़े क्या पढ़े पिछारी, पिछारी पीछ क्या पढ़े कठो पढ़ेगा, चढ़े सो तो पढ़े क्या पढ़े पिछारी, सीधे सो धनवंती सीधे क्या सीधे भिखारी, खर्च जिन पैसा वगैरह हो नहीं खर्च बड़े कहीं खर्च हुए ना तो कहीं धोए न चोवे नंगा क्या धोए क्या नीचे बताओ जयराम जी चढ़े तो पड़े क्या चढ़े पिछारी क्या पड़े पिछारी, सीधे सो धनवंती सीधे क्या सीधे पिछारी, सीधे कभी क्या हुआ। तो ये आरुचो तमाम मनुष्य मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं किया वो आरुचुस है। मानो मुक्ति द्वार हो गया ना, मुक्ति का दरवाजा आ गया, नहीं तो मुक्ति जाना पड़े, मुक्ति का दरवाजा आ गया तो शाम थोड़ी हो गई भीतर चलना सीधी सीधी बात है। शरीर की महिमा करते हुए ज्ञान विराग भक्ति सुख देने और निशे नहीं स्वर्ग नरक अपवर्ग निशे नहीं है। तो निशेणी दोनों हुआ है, निशेणी है निश्चित है तो निश्रणी निश्रण नाम निकलने में पैड़िया है, पतन में पैड़िया है में भी। तो निश्चेणी समदम दया सत्य जप तप दान परिवे कुंभी पाक में सप्त व्यसन सोपान, निश्चेणी समदम दया श्रद्धा सप्तम दानी निश्चेणी निकलने। तो वो निश्चेणी क्या, तो निश्चेणी होती है वो, उसका नाम निश्चेणी है, निकलने का नाम ही निश्चेणी है, पढ़ने की नहीं है। परंतु ये परिवे कुंभी पाक में सप्त व्यसन द्यूतन मध्यम पिस्तन भेषा पापर शौर्य परदार सेवा, ये सात व्यसन है जो नरकों में पढ़ने के लिए पेड़ी पढ़ देता होगा। और निश्चय है समदम दया सत्य तप तपदान, ये निकलने की है। तो निश्चयी है तो ये सब निश्चयी और मोक्ष ज्ञान ज्ञान मोक्ष द्वारा मोक्ष कर द्वारा मानव शरीर है ना, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम कितनी बताई, साधनों का घर है ये सारा। घर कहने का मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग संसार का जितना है सब की सब साधन सामग्री ही है। केवल संसार में जो हमारे सामने आता है केवल साधन सामग्री, सुख आते साधन सामग्री, दुख आते साधन सामग्री, किसी का संयोग साधन सामग्री, किसी का वियोग साधन सामग्री, किसी का जन्म साधन सामग्री, मरना साधन सामग्री, मान साधन सामग्री, अपमान साधन सामग्री, प्रशंसा साधन सामग्री और निंदा साधन सामग्री है, साधन सामग्री और मनुष्य मूल्य भोग सामग्री नरक स्वर्ग और निशेनी निशेणी है। तो निशेणी में चढ़ना पड़ता है, द्वार में सीधे जाना ही पड़ता है, इस बार चढ़ना उतरना ही पड़ता है उसमें। जो वो जब ये आलू चुच करते हो ना तो दरवाजे पर आ गया तो दरवाजे से हटना है, चुत होना है, ये पतन है, आलू चुत है वो। भागवत आया ऐसा तुम्हारू रु चम बिजू ऐसा आया है और आया है निजे माध्यम सुलभम सुसम पवन नौका कही है वो आता ही चल है देवर्षि भूतापति नाम प्रीणाम न किं करो नाय मृणी जराजन सर्वात्म आर्या शरणम शरण्यम कथो मुकुंदम प्रसिद्धि कृत्यम प्रसिद्ध श्लोक है बहुत मन है याद नहीं आ रहा भाई श्रेय स्थिति भक्ति मुदस्य से विभो कृष्ण ये केवल ये ब्रह्मा की स्तुति का है वो आरुह्य कृष्ण परम पतंत पतन चो नाद तंग गया ये ज्ञानम भक्ति तथा माधव तावका जना भी स्वादेन्द्रया भागवत लिया सूच लिया भागवत तक सूच लिया तो ऐसे आरूढ़ चुस किसको कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे तुम आरूढ़ चुतम विदु मानो परमात्मा की प्राप्ति के दरवाजे पर आ गया ठीक दरवाजे पर आ गया क्या कि भगवान कहते हैं ततो जानते तमाम गतिम आश्री योनि मापन्ना आश्री योग योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मने माम अप्राप्ति कौन से ततो जानते तमाम गतिम जानता है श्लोक में एक भाव भरा हुआ है उत्सुपचार कर रहा है बताया कि ये आसुरी प्रकृति वाला है प्रकृति वाला आरुष कृष्ण परम पतंत पसंद अनादृश युष्म दंग तो आसुरी होने वाले क्या करते हैं कि आसुरी होने में अपना मूढ़ा जन्म ने जन्म भी माँ अप्राप्य कौन थी सो या तमांगतिम ध्यान देर सुन थोड़ी से अर्थ ठीक तरह से यूँ शब्दों का अर्थ बड़ा सीधा ही है पर जी भाव में कहना चाहता हूँ वो मेरे तो कहा हुआ है नई बात कहाँ से लाऊंगा पर ध्यान दो ऐसे आसुरी संपत्ति वाले मूढ़ा जन्म ने जन्म जन्म जन्म में मेरे को प्राप्त न हो करके उससे भी अधमति हो जाते हैं तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि मेरे को न प्राप्त हो करके आश्री योनिम आपन्नम आश्री योनि को प्राप्त हो गए बार बार जन्म में फिर मेरे को प्राप्त न हो करके उससे भी अधोगति हो जाते हैं तो क्या परमात्मा की प्राप्ति का साधन आश्री संपत्ति है क्या आश्री भाव को प्राप्त हुए आश्री योनि को प्राप्त हुए कीट पतंग बिच्छू सांप गुरिया आदि ये आसुयोनि है उस आसुयोनि को प्राप्त हो करके और अधम गति को जाते जन्म जन्म में और माम अप्राप्य ही वह मेरे को न प्राप्त हो करके तो मेरे प्राप्त होना नहीं प्राप्त होकर कहना वहां बनता है जहां मैं पार्श्व में हूं और मेरे को प्राप्त हो करके फिर जुट जाते हैं जैसे मृत्यु संसार वर्तमानी कैसे श्लोक है अप्राप्य मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमान आरम्भ कैसे है असतदाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंत अप्राप्य मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमान तो अप्राप्य शब्द है यहाँ भी अप्राप्य वहां भी माम अप्राप्य कौन से अप्राप्य, तो अप्राप्य से सिद्ध होता है कि भगवान के प्राप्ति का अवसर है। अरे आशा है और मन मिलेगी बोल चलेगा तो रहेगा, तो हमारे मिलने की संभावना ही रही, हमारे मेरी बात बोली चला गया, यू भगवान कह रहा है माम अप्राप्य ही वह अपराधी नहीं प्राप्त हुआ ही विदेश मिलेगा तो हम लोग विदेश मिल गए तो मिलने का मौका है, तो अप्राप्त करना है इस पर श्रद्धा नहीं करते। माया तत्व ये जो मैं करता हूँ अगाड़ी जिनका वर्णन करता हूँ, इस पर श्रद्धा न करके और मेरे को न प्राप्त होता थे मानो मेरी प्राप्ति का सीधा मार्ग है, मेरी प्राप्ति है ना, ऐसे योनि आसु योनि को प्राप्त होकर के माम अप्राप्य ही तत्व मांग दे, तो कोई आसु योनि में भगवान की प्राप्ति की संभावना है क्या? अश्रद्धा पुरुष धर्म से ऐसे परंतु अप्राप्य, तो इनमें अश्रद्धा करने से भगवान की प्राप्ति होती है क्या? अब मेरी प्राप्ति न होकर के तो प्राप्त हो सत्या निषेध होता, निषेध होता प्राप्ति होने पर, प्राप्ति नहीं हो तो निषेध नहीं होता। व्याकरण प्राप्त हो सत्या निषेध, तो ये निषेध किया तो निषेध से सिद्ध होता की प्राप्ति है, प्राप्ति प्राप्ति होनी चाहिए, तो प्राप्ति होनी चाहिए इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जन्म मिल गया तो मेरी प्राप्ति होनी चाहिए, पर बातों पर विश्वास न करके अधिक मुझे जाते हैं और मनुष्य शरीर मिल गया फिर आसू या स्वभाव को लेकर के अधमुति हो जाते हैं, तत्व जानते उससे भी अधमुति हो जाते हैं, मन नरकों में जाते हैं, पहले जो आसू योनि हुई आसू योनि पर नरक हुआ साक्षात उनमें जाते हैं, माम अप्राप्य का अर्थ क्या हुआ कि मेरी प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में था, उस मनुष्य शरीर में आश्रय स्वभाव करके अधम गति उससे भी अधम गति उठाते हैं, तो माम अप्राप्य कर गया ये है पर मनुष्य शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर मेरी प्राप्ति होनी चाहिए, तो मेरी प्राप्ति का मौका है, इस मोक्ष कर द्वारा दुर्वृत्ति पर आ गया ठेठ, दुर्वृत्ति पर लौटे फिर मौत के रस्ते में संसार वर्तमानी संसार जन्म न मरने का रास्ता ले लिया, रास्ता जन्मो मरो जन्मो मरो जन्म कहाँ ले लिया, मैं जन्म मन से रही तो मेरे पास में आए ठेठ और आकर के चले गए, इस लोगों से आरूढ़ आरूढ़ हुआ अब तुझ हो गया, तो वो आर्य कृष्ण परम पतन तथो आर्य कृष्ण परम पतो पतन जथो नादस युष्म ऐसा है। मूल का आरंभ का श्लोक याद है नहीं, आरंभ का अनादस युष्म रहेगा पसंद था मिला गया तुम्हारू उड़ तुम दूसरा ये दूसरा है हाँ जी मिल गयो अच्छा वो बता दे तुम्हारू उड़े तुम बेदू आरु ये कृष्ण है परम था तथा नो यही दो यही यहाँ कही है ऐसे दो नहीं तथा नाव है स्वयं समुत्तीर दुस्तरम द्युतम भवानम भीम प्रथम प्रभो सौहृदा भगवत नाव समे निधा ये आता सदनग्रहो भगवान ये नील बिंदा विमुक्त मान स्वयं स्वभाव बुद्ध आश्री से कृष्ण परम परम तथा पतन चो अनादर युष्म ये नील बिंदाक्ष विमुक्त ये बिंदाक्ष मनुष्य शरीर प्राप्त करके विमुक्त मान अपने को मुक्ति मान ले मैं तो मुक्त हो गया मैं तो ज्ञानी हो गया ऐसे ये नील अरविंदाक्ष विभूत मान्य स्वयं स्वभाव स्वामी तो अस्वभाव हुआ नहीं आप में भक्ति तो नहीं हुई भक्ति की नहीं और मुक्त हो गया विभूत मान्य मुक्त मान्य अपने को विमुक्त मानना स्वयस्व भावाद अविशुद्ध बुद्धि बुद्धि नहीं तो आरुज कृष्ण परम तथा पदंत दो अनादर युष्मत अंग्रया तथा न ते माधवता बका जना आपके इतना आयोजितावका कुछ विश्वंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृद त्वया भी गुप्ता में संत निर्भया बनाए गाने के मूर्त सुप्रभो ये बात है। आपके जन हो जाते हैं भक्ति कर जाते हैं उनका पसंद नहीं होता और नहीं तो तुम्हारे दिखु चुंबित हो तो आरूढ़ करके मनुष्य शरीर प्राप्त होकर जो परमात्मा को नहीं प्राप्त करते वे आरूढ़ है मानो चढ़ कर फिर गिर गए। और बात यह है कि चढ़ करके गिरता है उसको चोट ऊपर चढ़ करके गिरता है उसको चोट ज्यादा लगती है बैठा बैठे ही गिर जाए चोट नहीं लगेगी जो ऊंचा चढ़ता है जो गिरता चोट लगती है तो स्वर्ग में जाकर छीड़े पुण्य मृत्यु लोगों विशंति और मनुष्य शरीर दे करके जन्म मन में जाते हैं संसार वर्तमान जन्म मरने गए मृत्यु में पड़ गए मेरे को न प्राप्त हो करके क्योंकि मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते मेरी बात को मानते नहीं मया तो मदम ये जो उसने बताया है इस बात को मान लो धर्म नहीं होगा उनके बड़ी सीधी सरल बात है मनुष्य शरीर हो गया तुमसे योग्यता आ गई तो आरूढ़ हुआ है ये अब ये आरूढ़ सुस्त है ये बात गीता में पहले भी कही है वहाँ दूसरे अध्याय में भी लाकार पण्य दोषो स्वभाव पृछा में ताम धर्म समूढ़ेता ये निश्चित ब्रूही तन्मे शिष्य साधिमान ताम प्रपन्नम प्रपन्न ताम साधिमान ताम प्रपन्नम आ क्या है नहीं प्रपश्याम जो शोक दूष हो जाए सब नहीं जानता हूँ और इसके बाद तो ये यहाँ पर भी निश्चित से हो मेरे को कहिए तो निश्चय से की तरफ ही बसी चाहिए दूसरों की तरफ नहीं जैसे युद्ध करना है तो युद्ध करने की बात हुई जो धन के लिए संपत्ति के लिए आई है तो ये अर्जुन ने पहले अध्याय में भी यही भी कहा है कि महाराज ये आदमी जानते ने कथन किए मसमा यद्यपि ऐसे न पश्चिम थी क्यों नहीं कि लोभोपहर लोभ से अब उपहसा हो गया लोभ के कारण से बेहोश हो गए तो काम क्रोध लोभ नरकों का दरवाजा है तो मैं हम थोड़ी ऐसे हम लोग में आकर्षण नहीं है लोग में पशुपूत नहीं है तो हम भी फिर वैसे ही करने लगे अहो बस महत पापों कर तुम व्यवस्था जैसे भी अनजान करते हैं वैसे हम भी युद्ध के लिए तैयार हो गए तो गलती कर दी हमने ये पछताता हुआ विषाद योग विषाद हुआ उसे विषाद हो गई तो इसको पता तो लग गया कि लोभ काम और क्रोध और लोभ ये नरकों को ले जाने वाले हैं अर्जुन जानता है इस बात को हम लोभ के आगे क्यों बसे तो अर्जुन को बहम हो गया मानो राज्य के लिए हम इतना कुटुंबों का नाश कर दें वास्तव में राज्य के लिए नहीं करना है भगवान की इच्छा है दुष्टों का विनाश करके और लोगों को ठीक उद्धार में लगाना है ये उद्देश्य था अर्जुन उस समय में दृष्टि गई कि जैसे ये लोभ में आकर युद्ध करते हैं ऐसे हम भी लोभ में आकर युद्ध करने लग गए बड़ी गलती हुई ऐसा विचार करने से अर्जुन पश्चाताप हुआ नहीं तो पहले ये विचार नहीं था पहले तो करते भी समझते थे माँ का कहना है समझते थे भगवान की आज्ञा ये समझते थे और दुष्टों का विनाश करके लोगों को ठीक करना ये समझते थे पर अभी बात कहने लगे उनकी कि वे लोभ में आए हुए से मरने को जानते नहीं ऐसे हम भी लोभ में आकर के वैसे ही करने लगे बड़ी गलती हुई हमारी भगवान के लिए गलती नहीं है तुम सोचो तुम कर्तव्य का पालन करो युद्ध मत करो धन की इच्छा मत रखो सुख दुखी समय कृत लाभ लाभ हो जया जय हो तो सो युद्धास फिर युद्ध करो तो अपना आप लोग जितना काम करते हैं सभी लोभ और क्रोध और काम के वशीभूत मत करो तुम्हें न बसवा गच्छेत अपने इनसे ऊंचा उठने के लिए करो वही व्यापार वही वक्तव्य वही कहना वही पढ़ना वही पढ़ाना वही समझना वही समझाना केवल पारमार्थिक उन्नति के लिए लोभ के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, रुपये पैसों के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, ये नहीं करके उद्देश्य वो सुख दुख के समय करते लाभ लाभ जया जय समान मिल जाए न मिल जाए उसको निर्विकार सिद्धि सिद्धि निर्विकार सिद्धि सिद्धि समोभूत सम होकर रखना, ये सम होना ये समत्व योग उच्चते, ये योग है। तो योग का धारण करना है, ये आरूढ़ होकर के परमात्मा तृप्त करना है, समता को रखना है। अब राग द्वेष करके है और तो फंस जाते हैं, ये आरूढ़ उच्च है। मनुष्य ये आकर के केवल धन आदि में लग जाते हैं, ये बात तो ये है। अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वय स्वभावाद विशुद्ध बुद्धि आरुण कृष्ण परम पदम तथा पसंद चो अनादृश ये जाता पसंद अध अनादृश युष्म गया आपके चरणों का वो ही वाम ब्रह्म स्थिति में श्रेय भक्ति मुदस्ो कृष्ण ये केवल बोध लब्धरे तेषाम सौ क्लेश एव शिष्य से नान्य सावघाती जाओ कूड़ा चूंतरा टूटे धान तो निकाल दिया, अब चूंतरा कूटे थोड़ी दाना निकलेगा वो तो पसंद निकले और फाला हुआ अक्सर और शरीर में पसंद मिले कुछ नहीं, ऐसे संसार में लगे हुए हैं मिलना कुछ नहीं है, परिश्रम खूब पड़ेगा और मिलना में कुछ नहीं, सफाई है सही क्यों कि भक्ति आपकी नहीं करी और संसार भोगों में लग गए तो आरूढ़ है। इस वास्ते आरूढ़ नहीं होना है अपने को, अपने से उस परमात्मा में लगना है, इसलिए तरह से उसको प्राप्त कर रहा है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, हम ऊंचे पद पर आ गए हैं, अब ऊपर ऊपर चढ़ गए हैं, अब ऊपर चढ़ रहे हो गुरु भाई आरूढ़ तो तुम भी दो शंका हो रहे कि जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसको प्राप्त नहीं किया हो गया लेकिन जो साधन करता है तो साधक के लिए भी ऐसी आरूढ़ की स्थिति आ सकती है आगे तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, वो योग भ्रष्ट होगा, वो चुत होगा तो वायु चुत हुआ है योग भ्रष्ट, पर योग भ्रष्ट को तो फिर भगवान मौका देते हैं, साधन करते करते अंत में बची विचलित हो जाए वृष्टि तो वो योगारूढ़ चुत होता है तो उसको योग भ्रष्ट गए हुए ना योग भ्रष्ट ही हुआ एकदम पसंद कर दो भ्रष्ट कर दो भ्रष्ट हुआ अधूरे होता है ऐसे जीवा तो नष्ट थोड़ी होता है, पसंद आधा पसंद पर जीव का नष्ट थोड़ी हो जाएगा, जीव तो परमात्मा में बैठा बैठा रहेगा ही तो मैं भी स्वर्गीय नर्क ही होगा दे नाम तो देखा दुखम तस्वाधा ग्रासम समुश्रेष्ठ विरसम महांतम शोकम एवं ये प्राप्त मानसुम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा मानव शरीर है ना खुला हुआ दरवाजा है, ये बंद नहीं है, मुक्ति का दरवाजा खुला हुआ है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अभावृतम गृहेशु सखद पक्षी की तरह घर में आसक्त हो गया, घर में इसकी और पदार्थों में भोगों में और संग्रह में तम आरूढ़ विदूषण आरूप से थे, ये सब होगा आरूढ़ यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वार अभावृतम समारूढ़ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रारब्ध से भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है या कर्म से भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है? प्राप्ति मुख्यता है, देखो बराजो हमारे चार तरह की इच्छा होती है। एक तो भोग भोगने की इच्छा होती है, एक संग्रह करने की इच्छा होती है, एक धर्मानुष्ठान करने पुण्य दान आदि कर धर्म की दृष्टि, एक मुक्ति के कल्याण की चार है अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थों में धन का मिलना और भोगों का मिलना में प्राण प्रधान है और धर्म के अनुष्ठान मुक्ति करने में पुरुषार्थ प्रधान है। ये दोनों प्रधान है। प्रधान का अर्थ शास्त्र में दूसरे शास्त्र में रहता है, परंतु इसमें भाग्य में भाग्य की प्रधानता है, भोगों में धन के मिलने में। उद्योग की प्रधानता नहीं है, उद्योग सहकारी है और उद्योग से धर्म बढ़ता है और मुक्ति होती है और संस्कार सहकारी होता है, सत्संग सहकारी होता है। बिल्कुल बहुत ठीक है, ये बात ठीक है। इस बात से उद्योग करना चाहिए, मानता नहीं, नहीं भाग्य नहीं है। भाग्य का तो वो सोपाही कहो कि देव देव आल से पुकारा, ये बिचार को क्या रहे तो भाई कादर मन करे, एक आधारा देव देव आलसी पुकारे, काम करने के लिए ये है। इस वास्ते है यत्ने कृते यदि न सिद्ध थी तो कौतुक दोष दोष क्या, हमने पारण कर दिया, सिद्धि नहीं हो सिद्ध सिद्ध और नहीं बेकार करता साथ पूछते थे। उद्योग करना चाहिए आदमी को, वो मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु उद्योग से लक्ष्मी मिल जाए ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उद्योग करने से नफे की जगह नुकसान हो जाता है, घाटा लग जाता है, वो हाथ की बात नहीं है। उद्योग करना हाथ की बात है, घाटा लग गया तो पश्चाताप भी करना चाहिए। ये लगना लग गया क्या बात, फिर उद्योग करेंगे। हल चलाने वाले हल चलाते हैं, बरसात नहीं हुई काल पड़ गया, दूसरे वर्ष होते पर फिर हल चलाते हैं, तीसरा वर्ष हुआ तो ये हल चलते कुआ चलाता है कि भाई इसमें होगा तो होगा, वो अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। फल मेरा न मिले फल माँ फले सुखदाचन, फल कर नहीं कर्म निवाधिकार से कर्तव्य कर्म तत्परता से करना चाहिए, पर धन के लिए नहीं, कर्तव्य पालन करने के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य में तत्पर रखो। अर्जुन को कहते भगवान माँ फले सुखदाचन। कर्मों का विषय बड़ा गहरा है, इसमें बहुत कुछ है। हमने साधक संजीवनी है 18वें अध्याय के 12वां श्लोक है, उस पर आप पढ़ो, कर्मों को विषय बहुत अच्छा मिलेगा। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक गीता का साधु संजीवनी पुस्तक है। फिर शंका करो और बोलो। इच्छित वस्तुओं से तो सुख की प्राप्ति और कर्म करने पर भी इच्छित वस्तु न मिलने पर निराशा, तो ये आसार निराशा इसके बीच में ये जो मन अटका है ये गलती है। आशा रखनी नहीं चाहिए और कर्तव्य से विमुख होना नहीं चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांता आशा शोषण सुस्वांगला, तो आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम निराश्यम सब मिलता है। देखो बताओ, एक घर में भाई रहते थे तो चार बालक थे उनके, तो एक भाई गया बाहर तो देखा आम आए नए नई फसल नया आम आया बाजार में, तो हम देख भी बच्चों को देंगे, तो चार आम खरीद कर वे लाए। आम खरीद कर लाए तो क्या तो आम देखे तो एक बच्चा जाकर आम दो मेरे को मांग दो आम दो, आम दे दिया। एक रोने लग गया मैं आम लूंगा, रोने लग गया उसको आम दे दिया। तीसरा बालक जो देखता है आम की तरफ न रोता है न मांगता है उसको दे दिया। ऐसा था खेलता अपनी मस्ती से उसको आम दिया, आम तो चारों को मिला, पर इज्जत चार तरह की हुई। एक तो मांगता पीछे पड़ गया, एक रोने लग गया तो उनको आम दिया, एक देखता है और कुछ नहीं तो उसको भी आम दे दिया। तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चारूदा है, वो ज्ञानी है जो मस्त रहता है। आम तो चारों को ही मिला, मैंने अपनी बड़ी इज्जत अलग है। इस वास्ते आशा तो रखे नहीं, काम करे उत्साह से करे, फल के भी सुंदर से करे, काम करने में कमी रखे नहीं। तस्मात असल सत्संग कार्य कर्म समाज निरंतर काम करने में लगा रहे सततम, तो काम करने में तो तत्परता रखो और फल जो होना हो जाएगा उसमें क्या चिंता करनी है। जीव तो मत करना फिगरी, भाग लगी से हुई रसी भली बुरी सकरी, सांस पुत्र रावण के होता तप की हो अगरी, लोह लकड़ से मरो नहीं मरो मौत नखरी, ये ना खुश रहो। जीव तो मत करना फिगरी, भाग लगी से हुई रसी भली बुरी सकरी, सांस पुत्र रावण के होता तप की हो अगरी, लोह लकड़ से मरो नहीं मरो मौत नखरी, ये ना खुश रहो। ऐसे कहा अंत में ये बात बताई कि राम नाम निश्चन रमना मत करना जिगरी, कहत कबीर सुनो भाई रहना रहना बेफिक्री। देव भाई सबको विद्यार्थियों को छोटकी नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बच्ची छोटती जी जाती होता है, ये देवो कोई बात को नहीं छोटती देव है। एक ज्ञान की विशेष बात है तो अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे की बात काम है और ही ज्यादा काम आएगी। आप उसमें ले और पढ़ो, उसकी वो पढ़े वो पढ़े ऐसे ऐसे करो, मार्ग पढ़ी और आपको सज्जन विचरण कर दो, आप बाल बैठे रहे आप सभी।